uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydrykus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 sierpnia. Jest 10. W serwis Trójki Anna Zaleśna-Sewera. Wakacje w pełni. Premier i komendant główny policji apelują do Polaków o rozsądek na drogach. Trwa akcja szczepień. Preparat przeciw koronawirusowi przyjęło już ponad 17 milionów osób. Fabrykę nielegalnych papierosów zlikwidowali na Mazowszu pogranicznicy. Na początek apel o rozwagę na drogach oraz spokojne i bezpieczne wyjazdy na urlopy. Oto Polaków prosił premier Mateusz Morawiecki, przypominając, że na trasach nie zawsze przestrzegamy przepisów. Do prośby dołączył także komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Przed siedzibą komendy stołecznej jest Michał Fedusia. Szef rządu przypominał, że nadmierna prędkość przyczyniła się w ostatnich tygodniach do wielu śmiertelnych zdarzeń, których można było uniknąć. Do kierujących pojazdami zaapelował, by w mijanych samochodach dostrzegać ludzi, mówił Mateusz Morawiecki. Apeluję, szanowni państwo, zatem, aby sierpień był miesiącem bezpiecznych powrotów z wakacji, bezpiecznych powrotów do domu. Tutaj mamy do czynienia z ludzkim życiem, a więc naprawdę przestrzegajmy zasad ruchu drogowego. W najbliższych miesiącach planowane są też zmiany w kodeksie ruchu drogowego, w tym większe kary za wykroczenia, mandaty oraz postępowania przestępstwa drogowe. Sprawca śmiertelnych wypadków ma być też obarczony płaceniem renty na rzecz rodzin ofiar wypadków, przypominał Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Od ponad 20 lat nie zmieniano kwot mandatów w Polsce, a jednak poziom bezpieczeństwa na polskich drogach z jednej strony, co cieszy, w roku ubiegłym wyraźna poprawa, ale to też nie może dawać nikomu satysfakcji. Premier przypominał też o trwającym programie poprawiającym infrastrukturę, między innymi nowych oznakowaniach w okolicach przejść dla pieszych, a także sygnalizacjach świetlnych. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia na temat nowych zakażeń koronawirusa. Wczoraj resort informował o 91 nowych infekcjach. Nie zanotowano żadnego zgonu pacjenta chorego na COVID-19. Rząd nasila kampanię promującą szczepienia przeciw koronawirusowi. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej, pytana w Polskim Radiu 24 o akcję szczepień, mówiła, że choć sama się zaszczepiła i namawia wszystkich do szczepień, to nie jest zwolenniczką zaostrzania kursu. Jestem zwolenniczką przekonywania do tego, że szczepić się trzeba, i stosowania bonusów. To znaczy, że jeśli się zaszczepiłaś, to możesz bez żadnego problemu wejść do teatru, kina, korzystać z dóbr kultury. Choć rozumiem też tych, którzy chcą zaszczepić na przykład obowiązkowo lekarzy, czy w ogóle pracowników służby zdrowia szerzej i nauczycieli. Tutaj na pewno trzeba porozmawiać. Rząd planuje nagrody dla gmin z największym wskaźnikiem szczepień. W pełni zaszczepionych jest już prawie 17,5 miliona Polaków. Izrael zaczyna szczepić osoby starsze trzecią dawką. Jednocześnie kolejne kraje wprowadzają restrykcje lub zaczynają podawać preparat nastolatkom. Wszystko to w obawie przed wariantem koronawirusa Delta, który szybko rozprzestrzenia się po świecie. O sytuacji pandemicznej na globie Wojciech Cegielski. Do tej pory Izrael podawał trzecią dodatkową dawkę szczepionki Pfizer dominującej w tym kraju jedynie osobom o słabej odporności. Teraz ruszył program dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. Równocześnie w kraju rośnie liczba ciężkich zachorowań. Jest ich już ponad 200, najwięcej od niemal pół roku. Na Cyprze z kolei rozpoczęło się podawanie szczepionek dzieciom od 12 do 15 lat. Niemcy wprowadziły obowiązek pełnego szczepienia lub negatywnego testu na obecność koronawirusa przy wjeździe do kraju drogą lądową. Arabia Saudyjska natomiast będzie teraz wymagać pełnego zaszczepienia, by wejść do sklepów, restauracji czy nawet do autobusów. Estonia z kolei przywróciła obowiązek noszenia masek w komunikacji zbiorowej. W Australii, gdzie rośnie liczba nowych przypadków, kolejny stan, Queensland, przedłużył obowiązywanie lockdownu. Wcześniej podobne decyzje podjęły stany Nowa Południowa Walia oraz Wiktoria. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Trójka. Program trzeci. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Szukam bez przerwy, tracę ślad. Słuchaliśmy przed chwilą. No, a po co walczyć z wiatrakami? Don Kiszot zna odpowiedź na te pytanie. Zna je też Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Czym odżywiał się Don Kiszot? Nim oszalał oczywiście, choć i później też, skoro nie zdrowiał. Naukowcy twierdzą, że większość chorób definiuje to, co mamy w jelitach. Więc co tam jadał ten Don Kiszot? Nie za bardzo wiemy, ale wiemy, że nim sam się tak nazwał Don Kiszotem, zaczytywał się w romansach rycerskich oczywiście. W końcu te historie opisywane w książkach uznał za prawdziwe. I chciał być taki jak bohaterowie tych opowieści. Don Kiszot z La Manchy to chyba jednak nie postać do naśladowania ani romantycznych uniesień refleksyjnych, bo to raczej obnażający zabieg literacki, krytykujący budowanie fałszywego obrazu rzeczywistości, który to obraz ostatecznie prowadzi zwykłych, prawdziwych ludzi na prawdziwe, rzeczywiste manowce. Tak przynajmniej można wnioskować z przedmowy, którą napisał sam autor, Miguel de Cervantes. Rzecz jasna, w niczym nikomu to nie przeszkodziło, w tym był uromantyczniać postać Don Kiszota. Poza tym cała powieść jest ogromnie inspirująca pod wieloma względami i mocno uruchamia wyobraźnię. W latach 2015-2016 Józef Wilkoń, artysta, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów, ilustrator, autor książek dla dzieci, pisarz, z okazji 400. rocznicy śmierci Miguela de Cervantesa stworzył całą kolekcję ilustracji do tej powieści. Wzbudziły one podziw nawet wśród Hiszpanów i władz hiszpańskich. Kilka dni temu w Białymstoku, w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, otwarto wystawę tych i innych prac Józefa Wilkonia inspirowanych Don Quixotem. I wystawa zresztą ma taki tytuł, Don Quixot. Warto tam zajrzeć, ale koniecznie wcześniej zajrzeć do książki. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Just lost the world war, and the scene slips away to the evens I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, teraz jesteśmy na wsi. Idziemy wśród zniszczonych drewnianych stodół i chałup. Nagle na ich ścianach zauważamy murale. Tak dokładne, że wyglądają niemal jak zdjęcia. Tworzy je Arkadiusz Andrejkow, a bohaterami tych prac są mieszkańcy regionu. Z nami już ich autor. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pomysł na sztukę właśnie w tej formie i jak powstają Pańskie dzieła? Pomysł na projekt Ciche Memoriał narodził się 4 lata temu. Myślę, że tutaj inspiracji można było szukać takich początków przede wszystkim w tym otoczeniu, w którym mieszkam, w którym na co dzień przebywam, ponieważ mieszkam w Sanoku, wszędzie na obrzeżach Sanoka są takie tereny zielone, dużo przyrody wokoło Bieszczady. I ciężko było jakby nie tworzyć takich form, takiej sztuki, która nie brałaby pod uwagę właśnie tej przyrody. Dlatego też jeszcze wcześniej, przed stodołami, zacząłem malować na różnych takich pustostanach, na jakichś betonach, na drewnach wystających gdzieś tam z lasu, z krzaków. I w pewnym momencie też dostrzegłem właśnie taki potencjał w ścianach stodół, szop, których u nas jest bardzo dużo i tak się zaczęło. Wcześniej też bardzo inspirowały mnie stare fotografie, jeszcze za czasów studenckich, gdzie robiłem dyplom z malarstwa i ta stara fotografia pojawiała się już znacznie wcześniej, ale na płótnach od 4 lat właśnie realizuję takie duże formy na stodołach. Murale, muszę powiedzieć, że przypominają mi nieco duchy, zjawy. No są takie naprawdę tajemnicze. Czy taki był właśnie zamysł ich tworzenia? Pierwotnie na pewno te prace miały wyglądać właśnie tak dosyć mrocznie, dosyć tak tajemniczo. Sama treść tych obrazów już na to wskazuje, ponieważ w 100% zawsze realizuję to na takiej zasadzie, że maluję dawnych mieszkańców wsi, w tej wsi, w której właśnie dany mural, dany deskar, jak to też potocznie ludzie nazywają, jest realizowany. Także zgłaszają się do mnie mieszkańcy wsi, którzy twierdzą, że mają właśnie bardzo ciekawy obiekt, fajnie widoczny i mają stare fotografie swoich przodków, najczęściej swoich dziadków, rodziców, których już nie ma i w takiej właśnie formie współczesnej sztuki chcą ich upamiętnić i te osoby ponownie wracają w takiej właśnie malowanej formie na swoje gospodarstwa, na swoje domy. Gdzie dokładnie można obejrzeć Pańskie dzieła? No, dzieł powstało już ponad 100 w ciągu tych 4 lat. Najwięcej, bo tutaj jest też serce tego projektu, tutaj się narodził w moim właśnie rodzinnym Podkarpaciu, w okolicach Sanoka, chociażby Komańcza, Załóż, Trepcza, Wola Sękowa, Wola Matiaszowa, także jest tego bardzo dużo. Odsyłam też do takiej internetowej mapki, którą na mojej stronie andrejkow.pl można znaleźć. Tam są wszystkie lokalizacje, nawigacja może poprowadzić pod samą stodołę, ale ostatnimi czasy od tamtego roku projekt też rozszerzył się poza moje województwo. Dużo prac, bo już kilkanaście jest na Podlasiu. Powstał też taki projekt ze współpracy z Sagą Grybów w Małopolsce. Są realizacje w Wielkopolsce, w Lubelskim, także po kolei coraz szerzej działam. Jak już pan wspomniał, niedawno wyszła książka Cichy Memoriał, właśnie prezentująca pańskie murale między innymi na stodołach. Czy w ten sposób stwierdził pan, że należy tak uwiecznić te dzieła? Zdecydowanie tak. Książka jest takim skompresowanym jakby źródłem tych prac, taką dokumentacją. Wiadomo, wszystkie działania na zewnątrz, muralowe, street artowe, mają jakąś swoją ograniczoną żywotność, a tutaj w końcu po roku praktycznie przygotowań udało się stworzyć ten album i teraz 90% prac, które powstały, są przez świetnych fotografów tutaj uwiecznione w tym albumie i jest to taka pamiątka po tym projekcie, który, no, szczerze mówiąc, w dalszym ciągu trwa. Nie jest to też zakończenie tego projektu, ale w formie takiej papierowej będzie ten projekt już żył wiecznie. Bo rozumiemy, że część z tych dzieł już niestety nie istnieje. Ale jakie są teraz plany pana na przyszłość? Jakie następne projekty przed panem?

A teraz niestety zła wiadomość dla wielbicieli jazzu, muzyki, no ale także dla tych, którzy po prostu cenią historię polskiej kultury. Bo kto z nas nie zna kultowych, filmowych ścieżek dźwiękowych, na przykład ze Stawki większej niż życie Janosika czy 40-latka. Zmarł Jerzy Duduś Matuszkiewicz, legenda polskiej sceny jazzowej i autor muzyki do wielu kultowych polskich filmów i seriali. Łącznie Jerzy Duduś Matuszkiewicz skomponował muzykę do blisko 200 filmów, seriali i produkcji dokumentalnych. Ale uznawał się przede wszystkim za jazzmena i stał się legendą tego gatunku w Polsce. Niegdyś nazywano go lwem saksofonu, a w latach 50. był członkiem legendarnego zespołu jazzowego Melomani. Teraz przed Państwem duet, który będą wspominać pokolenia Polaków, czyli Jerzy Matuszkiewicz, czyli Duduś oraz Wojciech Młynarski. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach biec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś. Dwie legendy polskiej muzyki. A przypomnijmy tylko, że Jerzy Matuszkiewicz miał na koncie ważne odznaczenia, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej i złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 2008 roku otrzymał też Złotego Fryderyka. Na okładce jednej z płyt Dudusia widnieje napis: jeśli słuchając ich doznacie wrażenia, że są to dobrzy znajomi, którzy umilają wam codzienne trudy, będzie to dla mnie największą nagrodą. To jest cytat Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i też wskazówka dla wielu współczesnych artystów. A skoro o nich mowa, to przed państwem Cortez. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Działo w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Argentyńskie kino często potrafi zaintrygować widzów na całym świecie. I tak jest tym razem. Od piątku możemy oglądać na dużym ekranie film w reżyserii Natalii Mety Intruz. O nim właśnie z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Na początku sierpnia myślę, że warto będzie wybrać się do kina, by przeżyć nieco silniejsze emocje. To jedna z nowości i to thriller. Tak, film Intruz to argentyńskie kino. Dokładnie kino... rzecz biorąc, nawet współpraca argentyńsko-meksykańska, prawda? Dokładnie. Można z grubsza powiedzieć, że jest to kino grozy, ale ja bym nie nazwała tego filmu do końca horrorem, thrillerem, dlatego że reżyserka bardzo fajnie łączy tutaj różne gatunki, bo są tutaj elementy i z horroru, i z czarnej komedii, i tak naprawdę ludzie, którzy lubią horrory, ale też i ci, którzy nie przepadają za tym, żeby się bać w kinie. Myślę, że obie te grupy znajdą w tym filmie coś fajnego i coś ciekawego. Dlatego, że wszystkie te elementy, na których zawsze się boimy, jak oglądamy horrory czy thrillery, one są tutaj pomieszane właśnie z czarnym humorem i z taką atmosferą tajemniczości. Jest ten rodzaj rozładowania emocji. Tak, i dzięki temu ten film się ogląda bardzo przyjemnie, ponieważ te momenty, które mogą nas przerażać, są podane w taki bardzo delikatny i wysublimowany sposób. Dodam, że ten film w zeszłym roku walczył w Berlinie o Złotego Niedźwiedzia. Pomimo tego, że jest to kino gdzieś tam podszyte trochę grozą, to jest to moim zdaniem idealny film właśnie na ten letni czas. No i też są dowody na to, że podoba się widzom, bo ma na swoim koncie także nagrodę publiczności na jednym z festiwali. Tak, on zdobył całkiem sporo nagród i myślę, że też bardzo dużą zasługą tego filmu i tego, że ma dobry odbiór i tego, że zdobywa nagrody na światowych festiwalach, są kreacje aktorskie, dlatego że reżyserka Natalia Meta zatrudniła do tego filmu tak naprawdę 3 gwiazdy. Główną rolę gra Erika Rivas, którą polska publiczność doskonale kojarzy z hitu kinowego Dzikie Historie. Erika grała tam Pannę Młodą. Partnerują jej m.in. Nahuel Perez Cavart, który zdobył ogromną rozpoznawalność dzięki głośnym 120 uderzeniom serca. A polska publiczność też na pewno zna go z filmu Do zobaczenia w zaświatach. A w rolę matki głównej bohaterki wcieliła się jedna z najbardziej znanych aktorek, Pedro Almodovara, fenomenalna Cecilia Roth, no którą ona grała m.in. w filmach Almodovara Wszystko o mojej matce, czy Bully Blast, a także w głośnym argentyńskim Aniele, matkę głównego bohatera. Ta trójka daje tak niesamowity popis gry aktorskiej, że ten film naprawdę świetnie się ogląda. No to nie zdradzając zbyt wiele z fabuły, w tym wypadku szczególnie byłoby to niestosowne, tak. Powiedzmy tylko, że Intruz zaprasza nas, i niech to zabrzmi tak enigmatycznie, do pewnej wędrówki na granicy snu i jawy. Zdecydowanie tak. Intruz od 30 lipca w kinach studyjnych całej Polski. Z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wczoraj miała miejsce 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a dzisiaj, proszę Państwa, jest Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów, o czym więcej w tym temacie w Trójce po godzinie 16. To wszystko na dziś z mojej strony. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Piasecka. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Jutro powita Państwa Kasia Cygler w Trójce przed południem. Do usłyszenia w środę. The peace of the circumstance, gotta wash away the taste of everyday. Wash it away. Yeah.